sam te vištao, koliko vreme mina. Pomne koliko sam zavištao, čene sam te imao. Mnogo trudno šte zabravljam, koliko sam te molio. Da ostaneš s mesama i da budeš moja. Sičko razbiram vas, sičko razbiram. Čene želajš ti, koliko mi teži. Sičko razbiram vas, sičko razbiram. Čene me običeš i mnogo me boli. Razbiram, će ne me običaš ti, mnogo me boli.